Musicòpolis, la capital de la música. Aquest és el nostre espai número 500. Benvinguts, benvingudes. Per celebrar que portem 500 programes al vostre costat mitjançant aquesta radiofórmula, aquesta producció dels estudis de Ràdio Palafrugell, per totes les emissores que van haver de reproduir-lo i d'oferir-lo a tots els seus oients, a tots, sigueu on sigueu, o a través de les noves tecnologies, a qualsevol lloc del planeta, ens pugueu escoltar. Kilian Domínguez, en la companyia d'Àlvaro Guerra i Sílvia Román, ens aportaven aquest Arrepentida, que sonava d'aquesta manera. I un tema que ve a continuació, que també ens farà ballar, Vacilando, amb Oreja. mira mulata, oye, di que está buena. Oye, mira mulata, mira, di que está buena. De Puerto Rico yo vengo cantando. Y de Puerto Rico yo vengo cantando. Escúchate esta plena que yo estoy inspirando. Escúchate esta plena que yo estoy inspirando. Doncs anem allà amb ells, i ara estarem al costat d'en Xevi Criado, que des de l'àlbum Si tu vens i et quedes amb mi ens presenta la cançó Junts en la complicitat. Si dels mils de petons que ens hem fet amagats pels racons només guardes dos comptes, em fondré com cendra que el foc sempre ens escalfava. Si de tot com parlem hem buidat de tants mots l'univers, i avui ens crema tant silenci, les paraules es queden malmeses pels fets. Si hem estat durant anys ben segur dos dels millors amants, com podrem viure separats? Si és veritat que amb el temps tot és nou, tot canvia tan aviat. No som mai iguals. No som i hem estat junts en la complicitat. Volen bé, viatjant per l'espai incert. La por busca el buit obert. Fet fa que des del dubte ja no ens busquem. Si és així que entre els dos ja s'acosta un difícil final, no sé com haig de lluitar. O deixar que l'oblit creixin forts tots els nostres grans records. No podré oblidar, no puc oblidar, junts a la complicitat. Sé i sabré que el que sento és per ara i per sempre serà, que com més sento amor, més t'enyoro i sé més que tinc por. Com estàs? Que des del dubte ja no ens busquem. Si hem estat durant anys ben segurs dels millors amants, com podrem viure separats? Si és veritat que amb el temps tot és nou, tot canvia tan aviat. No som mai iguals. No som i hem estat junts en la complicitat. Junts en la complicitat. La música fabulosa, fabulosa, sens dubte que ho és, a càrrec de Xevi Criado. Junts en la complicitat. Anem amb el més nou de The Killers. Es diu Here With Me. Wheels are turning. I remember when you were mine. Now just to reach you, maybe I'd stand in line. But there's another world you're living in tonight. There's another heart that's fading in the light. Don't want your picture on my cell phone. I want you here with me. Don't want your memory in my. But there's another world you're living in tonight. I don't want your picture. Heavy into your arms. days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And i la companyia que sempre ens acompanya a través de la nostra sintonia Musicòpolis, la capital de la música, perquè no us avorriu ni un moment en les millors cançons de l'actualitat musical que se'ns acosten, com per exemple una que es diu Hablar de ti, Son Poniente. No podré salir cuando llueva en la calle de los recuerdos, en la calle de los recuerdos. puedo ser feliz cuando quiera. Sin contar contigo ni con ella. En las formas y en los momentos. Ahora que no estás, te he echado de menos. El tiempo quiso más, pero yo no puedo. Al viento ya le di todo lo que te debo. Obra de arte, pareces perfecta. Yo vuelvo a mi rincón donde no me encuentras. El aire de tus besos lo tengo en mi ausencia. Lograr encontrar esa senda donde fluyan los sentimientos, donde fluyan los sentimientos. Ahora que no estás, el tiempo quiso más, pero yo no puedo. Al viento ya le di todo lo que te debo. Obra de arte, pareces perfecta. Yo vuelvo a mi rincón donde no me encuentras. El aire de tus besos lo tengo en mi piel. Mi mundo sin se vuelve gris, me ciega esta oscuridad, sin ti no sé vivir. Ahora que no estás, te he echado de menos, el tiempo quiso más, pero yo no puedo. Al viento ya le di, al viento ya le di. Pareces perfecta, yo vuelvo a mi rincón donde no me encuentras. El aire de tus besos lo tengo en mi piel. Gairebé que acabem també aquest segment del nostre espai després de Poniente i el seu Hablar de ti, perquè estem arribant als darrers instants, i ho farem amb una peça que ens parla de festa. És el Fiesta de Culprit, però en aquest cas amb el projecte de Michael Mind, que n'ha fet una versió ben particular. És el que posa el punt final amb aquest segment, els 500 de Musicòpolis. Now this right here is what we call Welcome to Miami, but tonight we just gonna call it Fiesta. 'Cause I don't wanna care where you are or what you're doing. If you in a club tonight and you wanna party, I wanna see you get crazy. Party, yeah. Fiesta, this everybody. Everybody. Come on, yeah, it's a party. To the party, fiesta, this night will last forever. The world, a party with the hottest girls. I'm looking for a model chick about 5'10" with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me while she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, we get sexy 'cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh kind of spangles into my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in San Tropez to keep boiling me 'cause the party too hot. I've been MIA, but we partying every day, baby. Baby, partying every day. Come to the party, fiesta. This night will last forever. Siempre, come on. wanna call it fiesta. Special tonight, cause I swear shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just 1 year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami and Rio. And we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, yo. Let's do it. Come make love to the party, cause I just wanna party hard. Yeah, I just wanna party hard. Make love. Tonight, we just gonna call it fiesta.